انداز بانے تب وہ ادائی کتابوں نے خبرات دی کہ آگئی دا حق پرست مخالفت کے کم رویہ و کم کردار ادا کرو و کم الفاظ استعمال کرو آغا سے کہی وَإِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ لیکن ان داخل مخا جادو خکار دے خکارے ہوتا خکار جادوی ہوتا ہوئے دانو جدا حق دے او دائی دے لکے دن لدن امن اللہ کہ دا سچری دا حق دے وَجَهَدُو بِهَا وَسْتَيْكَ نَدَهَا أَنفُسُمْ اللہ وَئِ داغین انکارو کو ولکه دل خپل ضمیر وته ناکین کړو دروازه وته تکول و چې ګوره حق دی واسته کنه ده البسوم دې زړه دا غیپا د حقانیت باندې یقین کړو چې دا ستدي دا حق دی او ال دې مشروطي وا زده وینادو بادشاہي وا وزارتو مشاوراتو اغار سغت میں دل حکورا نران داسی چه خبر جدنو دا مخالف او دا خدر دشمن پسترگو که سترگی ورکی او غلط جواب ورکی قال موسیٰ اوه موسیٰ علیہ السلام اتکولونا للحق آیا وائی تاسو ببارد آکی لما جاکم ارکل آجر آگے تاسو تا اغا حق فی اسحرن آدھا خواہ دا جادو دے مصال اسلام بتاوی حق دا جادو آئے فرغون تاوی فرغون مکہ چاہ خبری نکوالی فرغون بسیو اللہ تعالیٰ جو دا سی پیغمبر ور لے گلو چی اگا پیرغون بداغنا یاری دو اداد ری جلال خاوندو اگا با چی خبر کول پیرغون بال دی گرر ایک دی دا ما شماری بانی اوسا پیڑا راکل آگا سی میں مقصد آیو کمتی لیوین سوک ورکڑا ہے پزای دی رکڑا ہے کما تا ویرانی دی شدا بسی از لرے دا سی اچھت بناسو جی موسیٰ علیہ السلام بلڑ اچھتا کرسی واقعی تا بوخد دے کہتنا جی سو کیا سا پیڑا رہو رہا سی گینے نو زور پہ کہ دوم رہے جی بس اڑے ڈیرے کئی جرے دو باتے آغاو تاوی اسحرن لہذا ادا جادو دے سحق تا جادو ادا جادو دے لگوی در لور سری کار دے خدا ظاہران خوٹک دے خدا خوچی دے کلیوں معتبر دا غلا سے ناس دے او غلا سے کل بیو طرف تاوی گی کل او بل طرف او چرگانو تا ہم کنزل کئی مرغان تا ہم کنزل کئی سپو تا ہم کنزل کئی او غزا غنا سے او غلا سے کاوا کوا ہے تو تو ایسے دی ہوئے ندا چی آغا دے دا سی ہوئے نبیہ وردے دے موسیٰ علیہ السلام بادری معلوم شی چو دا یقینین چی یقینین چی بادرو دے گو چیر دینا سی او بانگ شروع شو او غدی بانگیانو بده کنسلو کنی دیده سی خان عجیبه طبیعت تی عجیبه طبیعت تی رخان سی ٹک تک نجی رشتی ها دی بانگیانو دیر بل چل جوڑ کردی میکا بیار سو کوئی چرا یه رجی پلانی دا که والیم والا سی دست دی مولیانو می دا سی که نظم خان ٹکوئی کنا فرام که نا پلانی خان سی وی آر سو بس خان دا چه آغا دا لتا سوئے بیا غدے پتہ لگی بیا سری دے موسیٰ علیہ السلام نے نرتوب احساس کی گلتا اسحر لہذا حضرت مغیرہ دو آغا کسرا آغا گورنر تا چیرے آغا ہوتے گا خاکا مونگو نمان لنو بیا دا دی تورے رواغل تا پا غیلا سو چیوے نمان لے گا نوے دا بزا مونگا ساسو میں اس کے پیسلہ کئی ادا دے پاک کارین بانے ہوتا آگا نیزا خخا کڑا او دے دو تھا وے کدے ہونا مانا لہا ادا تورا بزمانگی اساس میں اس کے پیسا رہ گئی او یا اللہ دا پس وہ اوڑے دم دشت دو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, باہر ظلمات میں گوڑا دیے دوڑے ہم نے. ادا سے خلق ہو ولا یبلی ہو ساہرون او ایزا کا دا جادین ہو بیا وزن کامیابی گم بیا وزن برے نمم او برے نمم جادوگر مثال سامت ہوئے جادوگر تو برے نہ ملاوے گی کہ موسیٰ علیہ السلام دا سے نرے نرے اکلا کے کلے کے خبریں کولے اس گورا بل گاڑ تھا ڈبل گاڑ تھا خبر ہو گورا کالو یا گئی اجیتنا یا رالے تو مونگا لے تل پہ تنا چی واڑ مونگا اما داغ دنوں داغ طریقے نا آگا کی داؤ آگا رسم رواج وجدنا علیہ آبانا چمندل دے مونگ باغی خپل مشران خا داغ پلار نکد آگا دن نہ منگاڑے آگا زڑ دری گلا پلار نکا گرا نہ پاتے کے نداسی ایماندارو دا خلق نہیں داڑر ناکارا خلق دا پلار نک آگا زڑ دری گا چرے داغے نہ مڑے خلق کوئی نا نا, نا, نا. منگا چتا آگا تری کا پری دو ہوائے دا آگا خبر ادا حکم پھر اون او داغ در باریانو مثال استاندا کڑے ہوا ابھی راغلی و تکون لکم الکبریاء او جشی ساسو دا دوال مشری فی الارض بملکی دا خبر ادا طول عمر پتی خبر بانے خلقو حق پرس چرینو اغیی رستو کڑی دی رمی چی فرعون را پاسی دو وی انلی اخافو ان یبدل دینکم یکینان زیاریگم آدم موسیٰ علیہ السلام دین دل بدلی دین دل اروانی ناوی زفتی پا دین مینیم او گورا دی او گورا دی تیارو قادری دا پا دین بانی مین دی انی اخاف ان یبدل دینکم یقیناً یریگم آدم موسیٰ علیہ السلام دین دل روانی او ان یظہر فی الارض الفساد تو ملک رادا شرخ ورئی شریرے پا جنگ بانی منگاڑی شری فسادی سڑے رہے پا جنگ بانی منگاڑی شر جوڑی بالکل ہو بہو آغا طریقہ علامہ اقبال دا خبر آگ وقت محسوس کرے ہوا وی امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے کبھی بہیلے مذہب کبھی بنام وطن کلا تو مذہب را مقام کئی کلا تو وطن را مقام کئی بس غریبانہ بس طریقہ باندھ رہا تروڑی بس امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے کبھی بہیل مذہب کبھی بنام وطن دا خلق ہرا شو گورا ہوتا پھر اون سمر دین خیر خواہش ہو او دئی تو گورا وتکون لکم الکبریاء فی الارض دا مشرئی غلئی وی پوشو مشری غواڑی او ششی ساسو دواڑا مشری پا ملکی ساسو دواڑا مشری جوڑش مشرق لے وما نحن لکما بمؤمنین تے فرعون پہا کے ہاں ملوکڑی دی فرعون جو سوائی دے وائی بدہ کہ زمو خبر آمدا او نی مونگا پتواس دوارو بانی ایمان نرالو نکی پتا سمو ایمان نرالو خاطر جمع ساتھی زان مسترے کوئی دا فرعون پوشو ملگیری را سر گن دی خلق را سر لے تو صاف صورت شو یو کارو کا یہ دا جادوگر سڑے دے جادوگر بور بس راول ہوئے اسپنا پوسپنا غصی گی نظر او منہ سے نشو کو لے منگلا ہوئے دا چلنا جادو منگلا نہ را دی جادوگر بور بس راول دل ہوئے رد سوک مساوی ہو گو رہی نو وقالا پیر آونو او اے فرعون اے تو نے ماتا راولئی بکل ساحر علیم ار جادوگر پویا ار جادوگر ملک چر سر سر خم ماهر او پویا استاد جادوگر دی غرا والی په ملک ڈانڈوراو شوا موسیٰ علیہ السلام سره ټیم وټاکو او ته موعد کوم یوم الزینۃ تاسو د اختر او د جشن غرض چدا. شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ موزه القران کې ذکر کړي چې په ملک یو ورځ به یو جشن مناوي دو او دا د پیرغون یوم ولادت او دغه د پیدایش ورځ وا. نو په دغه ورځ باندې با جشنو داغه پیرغونی تہذیب دی راغلے دے پلا داغه رواج دے هغه رسم دی راغلے وی دو پلانی د یوم ولادت کیک بوئیکاٹ کی گی وعدہ کی گنا پیرغون کٹو کول داغ قوم کٹ کول زما شریعت کے دا ٹھوکے ٹٹو بھی نشتے. مسلمان دم روزگار نہ نے چادی خبر تناسی کلو پیدائش بانی کے گنا کاٹ کے یو کلو کو وفات بانی چرنو غمونا منا وئی بس ٹول مصیبت ٹول ملک پتے اختہ کو آگ رض بانی ٹول خلق بوزگار ہو آگ رض ورکڑا او سمرا پھر سمرا جادوگر چرال اگئی پھر اون تا دے ان لنا لاجرن منگل بے سے انعام راکے کے منگا چرے او گٹلا بالکل نزدے بہ ماسا خانا سے دیر ماسا کا بڑے نزدے دا بس دا بساسو انعامی. اللہ رب العزت فرمائی وکال فرعون اوے فرعون یہ تو نے بالکل ساحر عالیم راول ماتا ہر پو یا جادوگر فلما جاء سحرۃ میدان الگیت ټول دنیا الاڑا دا بادشاہ مشران دا قوم دا وزیران مشیران ټول سرکاری مشینری اغا حرکت کرا غلے دا موسیٰ علیہ السلام یکی اوادی تن تنہا دا اللہ پہ امداد میدان تراغلے دا اللہ وی فلما جاء سحرۃ بزر کلا جرال الجادوگر مخی صورت عراب کی تفصیل کر شو موسیٰ علیہ السلام دے وی تپیش کے اول کا منگا پیش کو قال لهم موسیٰ ہوئے لغیتا موسیٰ علیہ السلام الکو پیش کئی تاسو آگئی چکر پیش کرو فائزاح بالوہم فغیسیوہم دا آگئی اگر سیوہم ساگانی اللہ وی دا موسیٰ علیہ السلام پا خیال کے دا سی رو سرش وی چی گینی را دا مندی وی یعنی آغی بانی آغی دا سی دا جادیو اثر ہوگا و جاؤ بی سحر نازیم یا لو جادو ای پا خپل خیال کے اوڑی را غلط جادو مزارو کا کرتا بی پیش کر موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی ہمسارا ہو گردو امسائے رہو فا یا تل کف ما یا افیکون آئے جیسے جڑ کرو آگے امسا پہ یو غڑپ راک اللہ سے او لویا جدہا جوڑا شوا چخلے واضا کرو دا سے کرل اگا آپ سے کہ موسیٰ علیہ السلام امسا رہا آگا سا جادو گرو دا سکت الشی یا اللہ دا خو جادو نہ دے جادو گرو خو پوئی گی پا جادو کا نا دا دمرا غمون کی اغا سمرا پا سونو زرگونو لاتیانی و رسائی پی غردولی وی آغیر طول ران غستی او نا هم سا چی دینو زر غٹا شوا نا زر لویا شوا دا خور اورا حق دا خوب موجزه دا نو آغی پا دی بانی پویو پا دی حقیقت بانی. اللہ رب العزت فرمائی مثال سمر اتازو پیش کئی فلما الکو فسر کلا چی پیشکر آگئی کالوی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ما جیتم بے سحر آگا چی تاسو پیشکر آخو جادو دے دا چی تاسو را دلو کرل پاگئی سرا دا خو جادو دے موسیٰ علیہ السلام وطے ہوا دا خو جادو دے سڑیا دا موجزے مقابلہ کے جادو پیشکوئی او جادو کو اداد شیر انجام رتبائی دے ان اللہ سیبتلو یقینا اللہ در دا چ برباد بے کی دبل صلی اللہ علیہ وسلم کس گنبد کی اس پہ کسنی میدان موسوی نہیں. ان اللہ یقینا اللہ تعالی لا یصلح عمل المفسدین نسموی عمل دا فساد کو ان کو یو مفسد سڑے بلا حق مقابلہ کی یو کار کئی یو اللہ بدا کار سمئی اللہ بے سمے اور کئی اللہ د مفسدین و کار ل سمے نو اور گئی ویحق اللہ الحق او مضبوط وی کلک وی اللہ تعالی حق ثابت وی اللہ تعالی حق دی کلماتی پو خلو حکم نبانی اللہ حکم موسیٰ علیہ السلام تو حکم ہم سارا اخلاص اکڑا اخلاص اکڑا کیا غلا اخلاص اکڑا بس فیضا ہی تلقف مایا فکر کہتا اللہ حکم ہو فتولا گی دلا کہ دا حق دے آغا باطل دے حق مضبوط شو کلک شو بے کلماتی پو حکم نو خلو سارا ولو کرے المجرمون اگر چھ بد گنے مجرمان چکلا دا سے ڈگی موجزہ کارش و دنیا تا روان پدمکیان راگے چکلا جادوگرو یک دم اللہ تسیدہ لگولا یہ آمنا برب موسیٰ و ہارون تو موسیٰ و دا ہارون پر رب نے مونگ ایمان راڑو چرغون وے خا دا استاد استاد یا استاد شاگردان جی دا تاسو پخار کے دن نہ سازش جوڑ کرو دا تاسو دے دے قوم دے دے ملنگ دے استو دا پار سازش جوڑ کرو بس قوم جان تا رکھا مخا انوال گئی کئی آواز خدا پتا رہا کہ آواز خو یو سوکھ کا نیم برابر خورا شپے قوم بدان بچ کوما آپ الگ دو حضرت موسیٰ علیہ السلام دو قوم پر زوانانو کے جذبہ رو جد شوا فما آمن اہل موسیٰ ایمان رانڑا پر موسیٰ علیہ السلام الا ذریت من قومی مگر اغا کشرانو زوانانو دو قوم داغ ذکر چھ انقلاب زیاد تر راضی اگر زوانانو پلاس راضی زوانانو چیدن ایمان راڑ او مشران چو ای غریبانانو خوٹولو مر پھر غون زند آباد چھے یہ والی وی غریبانانو آئی کہ در کم خلق دا دیو چی آگئی حرال دا حق مل کرتیا اکڑا اچھا وی سیبا زمونگو مر دا دی خبرو ندی وی کنو ای زمونگو مر دا دی خبرو ندی او زپر دا در دی لکانو کار دی فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون سر يري فرعون فرعون خطر موجود و دغل دہشت گردی دغل تخریب کاری د ظلم اور تشدد داغی بوجود اغیب موسى علیہ السلام ایمان رڑو داغ مرستی اوکڑا و ملائی مو دمو تبرو داغی سیروا سخت روا ایفتی نوم دا چه گن که باو غردائی دی لرا فتنه که بیوا چهی و اللہ و اید دی خیال اونکو زکا و این فرعون لیکنان فرعون لعال فی الارضی خامخا سرکشی که اونکو پا ملک دیلو سرکشاو دیرلو سرکشی کولا دا حق مخالفت و مقابله کراغلو وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُصِيبِينَ او یقیناً آغا خامخاو دا زیادی خورو نا زیادی خورو زیادی که ان کے مصرف کہ دا حد چیدن آغا باروزی او زیادی کئی زیادی خورو زیادی کو موسیٰ علیہ السلام چید آغا غی ظلم و تشدد تاو قتل آغا حوصلہ ورکول آغا خلو زوانانو ملگرو تا وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام یا قومی از ما قوما ان کنتم آمنتم باللہ کچری ایتا سوچی ایمان مو روڑی پا اللہ بانی فغلی توکلو نو پاغ بانے زان اس پارئی زان پاغ ذات اس پارئی ان کنتم مسلمین کچری یی تاسو غاڑا کی خودن کی خپل رب تا اگئی پیو وازوے فکالو اگئی علی اللہ توکلنا فاللہ بانے منگزان اس پار لوے یو پل را سپر پاور دانتا ہوئی بل پل چرینو دا حق دے موسیٰ علیہ السلام نے اگئی قیادت کی دا آگے حق مرستے دا آگے سپر پاور مقابلہ کے اوکڑا ابھی زمنگا بروسا پا اللہ بانے دا او بیائی ربنا اے رب زمنگا لا تجعلنا مگر و منگا فتنة للقوم الظالمين فتنة امتحان ازمائش کمزوری قوم ظالمانو تا اللہ دیتمو کمزوری نکی اللہ کی منگا دید پارے امتحان و ازمائش گرزو ونجنا برحمت کا اللہ خلاصے راکا منگ دا بخبل رحمت وسیلہ و برک برکت دخپل رحمت و دخپل مہربانی من القوم الکافرین دقوم کافراننا انشاءاللہ آئندہ درس چوٹی بھی زکا اجتمالا مرکز کے انشاءاللہ جمعی درد نب شروع تر اتوار تردی تو ٹھول اتا دی خبر بالنا ورکوم دعوت ورکوم چھے اجتماع کے ٹول شرکتوں کے زکا دلر علماء کرام برادی ان شاء اللہ او بلدا دے دین مرستہ دا مل گر دا نو پدی وجہ بانے ٹول ادا چکم نو دے خبر دعوت اور قوم چھے پدا گا اجتماع کے ٹول شرکتوں کے الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وأوحينا او منگا حکم کو الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دا و اخیہ اورور داغتا ان تبوا دا چی تیار کئی دواڑا لقوم کما د پارا د خپل قوم بمصر بیوتن و مصر کے کورونا وجعلوا بیوتکم او اگر روئی کورونا خپل قبلتن فطرف د قبلی یا پشاند کعبی و اقیم الصلاة او قائم وی مز وبشر المؤمنين او زیر ورکا مؤمنانو تا. وقال موسیٰ اول موسیٰ علیہ السلام ربنا ایرب زمونگا انکا آتیتا یکینن تاور کڑے بے فرعون فرعون تا وملأه او متبرو داغتا زینتن نمائش دو دنیا و اموالا او مالونا فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی ربنا ایرب زمنگا لیضلو عن سبیلک انجام داشو چه گمراہ کئی خلق یادی گمراہ کی گی عن سبیلک دلارستانا ربنا تمس ایرب زمنگا احوار کا محو کا غلا اموالهم فمالونو ددئی یعنی مالونا ددئی وشدد غلا قلوبهم او سخت والے راولا پزرنو ددئی باندے فلا یؤمنو بس دئی ایمان نراڑی حتی یرو العذاب العلیم تر سوچی انوینی دردناک عذاب. قال اویل اللہ تعالی قد اجیبت یقیناً قبول کریشوا دعوتکما دعا ساسو دعاڑو فاستقیما بستن گدرے گئی دوارا ولا تتبعانی او مزئی سبیل اللذین پلار داغا کسانو لا یعلمون چاغی نپوئیگی وجا وزنا او تیرکل منگا بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل دا دریابنا فاتبعهم فرعون بسلگے داغی پسے فرعون وجنوده او لخکر داغ بغین پسرکشی سرا دل تعالی نا وعدوا او بدشمنی دا بنی اسرائیلو حتی تر بے پورے اذا ادرکہ الغرقو کلا چی گرکا اغلرا ڈوبے دو قال اویل دا آمنتو ایمان مراڑ انہو یقیناً شان دا دے لا الہ چنشترے الہ لائق دے عبادت کارساز الا الذی مگر آغا ذات آمنت بھی چی ایمان روڑے دے پاغا بنو اسرائیلا بنی اسرائیلو وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ او زیما دا غاڑا کی خودن کنا آل آنا ویل شورتا اس وقد غصیدا او یکیناً نافرمانی دی کولا قبلو دا دینا مخ کی وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ او ویتا دا فساد کون کنا فَالْيَوْمَ بَسْنَنْ رَوِي نُنَجِّيكَ اوجت زائی غرزو بے بدنی کا لاشتا لتکونا دید پارا چشے چشے لمن د پار داغ چا خلف کا چیجی روستوستا آیا نخا دے برت و ان کثیرم من الناس او یقیناً زیاد د خلقنا عن آیاتنا دایتنو زمنگنا لغافلون خامخا غفلت کا ان کی دی ولقد بوانا او یقین المنگا زائی ورکا بنی اسرائیل بنی اسرائیل ہوتا مبوا صدقن زائی برشتیاو زائی بہتر ورزقناهم امنگا خوراک ورکا غیتا من الطیبات دپاکیزاونا فمختلفون اختلاف نکا غی حتی جاءهم العلم تردیش راغی دیتا علم ان ربکا یکینا رستا یقضی بینہم فی صلبو کی ددائی پمیس کے یوم القیامت قردی دکیامت فی ما پاغس کے کانو فی یختلفون چدائی با پاغی کے اختلاف کو مخکنو آیتونو کے دو حضرت موسیٰ علیہ السلام دو قوم ابتلا ذکر شوا دو فرعون ظلم او تشدد دو حق پرست و خلاف او دو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برے او کامیابی دا لار طرف چه دا آغینا دا حق اظهار کی دا او دا باطل شکست دا دی نخا چه دا فرعون او دا ملگری او تابدار پا غلط دی موسیٰ علیہ السلام زکا پا حق دی چه غصر دا اللہ امداد دی دا موسیٰ علیہ السلام سوال دا اللہ تعالی نا کہ دا اللہ تبارک و تعالی نے سوال کرے دے او دا وکوم دا اللہ تعالی نا سوالونو پر یادونا کری دی دا فرعون خلاف دا خپل نجات او دا کامیابی او دا خلاصی دا پارا دا اللہ نے سوال کو نو اللہ رب العزت دا غی سوال قبول کر اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام دا حکم راولے گا اغا حکم یودا سے حکم دے چپاغی کے تر قیامت پورے راتلون کے انسانانو دا پار یولوی تعلیم دے چه او گو رئی موسیٰ علیہ السلام پا کم طریقہ دا اللہ امداد حاصل کرے رے حق با ہم وائے دا حق مرستا ہو دا حق اشاعت با ہم کے او دا زان دا پارا با دا اللہ نا سوال ہم کے بیا دا اللہ نا دا سوال کولو او دا اللہ دا امداد دا حاصل اولو سی طریقہ دا نو اللہ وی و اوحینا الی موسیٰ او منگا حکم کو موسیٰ علیہ السلام تا و اخی او رور داغتا انتا بوا دا چی تیار کئی دوارا لقوم کو ما بی مصر بیوتن دا پارا دا خپل قوم تو مصر کے کورونا ولی اغس ترکانی کو لسو چی اللہ را بولی دا تو دوی چی دیل کورونا تیار کا نا ای موسیٰ علیہ السلام او دا غروق قیادت کئی قیادت کئی دا خپل قوم تو قوم دا چی کما خبر رازین و آغا دا قائد دا مشر دا قیادت کا ان کے پر ذریعہ بانی اغیطہ ملاوی گی او بیا چی دا اللہ را طرف رازین و آخو بیا دا وحی پر ذریعہ رازین و پیغمبر دا رازین دا پیغمبر پا قوم او امت بانی وحی نرازی پا پیغمبر رازی دا پیغمبر دے اللہ وحی او بیائی چی دینو پیغمبر خپل قوم او خپل امت افرادو دا وحی خوپا دے کے در رہنمائی اغا فیکٹر شامل وی در رہنمائی اغا جز اغی کے شامل وی چی پیغمبر چی دے اگر رہنمائی کئی دا سے ہو کئی دا سے ہو کئی دا سے ہو کئی دا اگر پا ذریعہ وانے اگر کار کی گی سکر لہو ایما غی دا حکمو کا سدانا چی اگر دا خپل قوم دا کورنو اگر کم سم چون اگر گنی کب لیتا راتا ہو اگر کس سٹیرنگو ننو لگی دری خدا غد ہدایات و مطابق دا سی اغی کول بن اسرائیلو اللہ رب العزت و دسوے جس تیار کی سو گئی وجعلو بیوتکم قبلتن او اگردوئی کرن اقبل قبلہ دا سمانا شوا اقبل کور قبلہ اگردوئی دا سمات لفظے کور لا قبلہ گردی قبلہ ہو آغا زائد وئی چی کم زائد دا عبادت پا وقت اغیطا مخکول شی اغیطا رب دا مخکول شی عبادت کی گی دا اللہ عبادت کی گی دا اللہ زائر دا بتخانے دا حرم نیم عبدالرحمن بابا وئی کہ دا اللہ سوچ وئی دینا لرے گی او صرف دا بیت اللہ نا تواف چیدین و دا چیدین و سوچ شی چی زر دے کور نا تواف کم دے کور بزرگی دا دا غوی خدا چیدین و بیائی و بودخانه شوانو زو خود بودخانه زیارت نکم دا آغی نا توافونه نکم زو دینا جی تاویگم نو دا اللہ دو حکم دا وجنا وَلْيَتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ دا خلق دے دا بزرگ دا پخوانی عزت من کور نہ تاوی کی دا گئے نے تو آپ کے چرلی دا گئے نا دا اللہ حکم دے کہ بلا آئے دے چی دا عبادت پٹیم کے آگے پل مخکول شی عبادت اللہ تبھی خو پا طرف دا آگے بانے چی دا ٹول و خلق یو طرف دا مخی دے نہ پارا نو دے رہا چھے کہ مانا رازی یو خدا دا چھو وجہ علو بیو تا کم قبلتن او گردوئی تاسو کرن اخپل قبلتن پتا رب دے قبلی تول دا سی کرن جوڑ گئی چې دا غي مخ کې بلی پلې چې تاسو دا کورونو مخوم کې بلی پلې چې تاسو کله موزه عبادت د الله غي کې کوی تاسو آسان دیای لکه جمعه ته ګوره د جمعه د محراب ته رب چې وی هغه موږ د قبلې په طرف جوړو نو چې څنګه جمعه ته دل شي تو تا دا آسانی دا پا مسکے پا آغا طرف دا ادری دو کچھے کم طرف دا تالا ادری دل پکار دی مطلب دا شو چی دا خپل و کورونا سم جماعتو نا جوڑ کئی دا خپل و کورونا جماعتو نا جوڑ کئی چی ار مال پا چی دا اللہ عبادت کو عبادت دا اللہ نظور وار کئی کلا چی مظلوم دا دیوی چی آغسا ها اسباب دا جہاد ام نوی او آغسا را دا سی خلکم نپیدا کی گی اغیسا را چگه جہاد لرا پاسی او دشمن مقابلہ کے دمر طاقتور وی چی دا آغا پا مقابلہ کے اسلامی دا مسلمانانو قوت دیر کم وی چی آغای داغه خلاف د جهاد کولو هغه منصوبه هم نشي جوړولی هغه پلانینګ هم نشي کولی نو بیا به هغه ټول چې دنو د الله عبادت له زور ورکي چې د الله عبادت له زور ورکي د الله امداد به سره شي د الله تبارک وتعالی امداد به سره شي دشمن مولا تباه کی دا د مظلوم د پاره یو طریقه ده د ظالم نه د بشکېدو د پاره دا یو طریقه ده او دا د الله خولا او موسی علیه السلام خپل قوم ته بیان کړه وجعلوا بیوتکم قبلتن وګرځوئ خپل کورونه په شانتا د قبلې یعنی په شان د کعبې سنچ کعبہ کے 24 گھنٹے دا اللہ عبادت جاری وی دا دے بخل و کرونا کے 24 گھنٹے دا اللہ عبادت شروع کئی ماو تعلیم سبق دے ماو تعلیم تعلیم دے چیو پریشانی کے گیر شوئے او دا آغی پریشانی سب بند لدہ ختمی دون در دی عبادت دا اللہ لزور ورکا نوافر دیر کوا ذکر و اذکار ډیر کوا تلاوت دو قرآن ډیر کوا دا اللہ رحمت برت متوجیوی چی سوال کے اللہ بے دل قبلی پریشانی برے اللہ ختمی تعلیم ورکی دی دنیا مسلمانان ہوتا مومنان ہوتا کلا نہ کلا دام دا اللہ تبارک و تعالی دا شریعت یو حکم دے چی کلا مسلمان پا داسی پوزیشن کی وی چی اغا پا دے بانے پوئی گی که زب پا دے حالاتو کے پا دے خیتاو پا دے زائے گے دا جہاد اعلان قوم نو پا زائے دا گٹ چیرن زما دا نقصان امکانات زیاد تھی نو اغا پا تر آغے پورے زانم نو بربادے خپل ملگری بم نو بربادے تر سو بوری چی آغا دا دی پوزیشن تا ندر آغلے چی آغا ملک دشمن او دین دشمن گوتن سرا مقابلہ کئی چی پاہی که دا گٹ چانس او امکانات زیادی نبی علیہ السلام تر آغی پوری خپلو ملگرو تا رتوری و چاتولو حکم نکو تر سو بوری چی آغای آغا پوزیشن تا نورسی دلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با حیثیت سپہ سالار داغ جنگی حکمت عملی چو گو رے نو غٹول دا گٹی دی پیو میدان کیوم پیو دائی کیوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دی پوزیشن ندے اختیار کرے جنگی و دفاعی چا آگے کے چکم دے نو مسلمانانو تا مجاہدینو تا او اسلامی سٹیٹ تا ریاست تا غیر کے نقصان ہو یہ تراش ہو گو رہا یہ پلے دریسہ و دیارنس کسان جنگولی زلو کسان سرا او بل بل سوار لسو وکسان نجنگئی، یو پلے 313 جنگول دی چه ال دیو قتل چه دیر رائے که نقشہ دی جنگ چه دا داغے روخ چه دے اغد کامیابی او دا فتح طرف تا دے دو ال دی 313 کسان جنگول دی و چه کم رائے که پدے بانے ذہن رسیدو چه دیر رائے که جنگ چه دے اگر دو فائدے پزائے نقصان ڈیر گئی تو سوال سوا کسانی بغیر تو جنگ نے مدینے تو واپس کری حدیبیہ کے یو اسلامی ملچے دے داغے سربراہ صدر یا وزیر اعظم یا آرمی چیف اگر و دے تو گورے چزما دبی حربی جنگی حکمت عملی اور طریقہ کار سو چت دے جنگ زما ملک تا قوم تا او دین تا فائدہ سمرا دا او نقصان سمرا دے اغا با داس چڑی گئی دا و مطالعہ کئی او پا اغا بنیاد بانی باغا چیزنو جنگ کئی تا دا ما غزوِ بدر نا شو گورا دا غزوِ احد نا شو گورا نبی علیہ السلام چی پا کم پوزیشن بانی صحابہ کرام کے نولیو او درولیو پاری پوزیشن اگر گٹا کرے گا دا غزوِ احد ابتدائی کما مرحلہ چوا اگر کے مسلمانان و فتح ہمون دے رہا خوچے کلا اگر اگر پوزیشن بدل کرے دے دا فتح دو جنا چے فتح ہو سوا او اگر اگر پوزیشن بدل کرے دے چے پا کم پوزیشن نبی علیہ السلام اگر کنولی ادرولیو جو بیا چیرے نو پتا پا شکست کے بدل شوا غزوِ خندق گورا ٹول دنیا ٹول عرب پا مدینہ راغلی دی خو نبی علیہ السلام مشورے لترجیح ورکڑے دا صحابہ کرام نے مشورہ غستے دا او آغا صحابی چی آغا دا عربوں نے تعلقم نو آو پارسیو ایران والاو سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ نو او اغوا تا دے دغی حالاتو فتناظر کے چدا کم دے غزوے خندق پا مقابانے کم حالات راغلیو دے حالاتو تناظر کے اغا دے خپل قوم دے خپل ملک دے ایران اغا جنگی حکمت عملی نبی علیہ السلام دے اڑاندے کڑے دا او نبی علیہ السلام اغا اختیار کڑے دا او پاگی جنگ اٹلے دے زما عزت مند زما دین قرآن و سنت دے خو قرآن و سنت بانی عمل چیدن سنگ کی گی دا اللہ تعالی دا قدرت دا کمال بہمو گورے چغیر دا سے خلق پیدا کل چغیر دنیا تا او خودل چی دا خلق گورے پا دین بانی عمل کولو والا دے او چی دا سے عمل کوئی نو کامیاب بھائی او قدا سینی نو بیا با کامیاب نہیں دیو جنا دے چین انقلابی لیڈر موضوع تنگ آغا دا خبر برملا واشگاف الفاظو کی کڑے را چی دے دنیا صرف یو زل یو اقتدار لیدل دے دے زمکی او دے اسمان چی آمو کمل چی دے انصاف پا ار لحاظ سرا چی غیر سماجی معاشی ار قسم انصاف انسانیت تا ورکڑو آغوی دو خلفا رشیدین دور آغا زنی چی آغاڑو خدیم نمانی داد آغا تا سورت دی دو خلفا رشیدین و دو حکومت بارکی دا غی دو سود و بارکی دا غی دو حکمرانی دا طرز حکومت بارکی دا غی دا آغا حد داد آغا تا سورت دی دے دائے کے حالات دا سی دی چھ بس صرف دا اللہ امداد پکار دے دا غیر پارا مسلم قوم ٹول اللہ تا متوجی شی چھ کم قوم بے وسشہ رے اغا پا خپل لاس کے لخت ہم نشی آغاز تے مسلسل غلامی کی اوسا دلے شو بچی والا وجنی دا آغ قوم دا اللہ تعالی دا پیغمبر پر ذریعہ ہوئے کہ دا خپل کورون نا کعبے جوڑے کئی کعبے سنگ کی کعبہ کے ارمال اللہ عبادت کی گی دا سے ارمال خپل کور کی دا اللہ عبادت کی ارمال اللہ دا متوجہ شئی نو اللہ رب العزت فرمائی او دا یواقیم الصلاح او قائم ہوئی موز موز قائم ہوئی ویلی دی یعنی موز ادا کول پا بندی سرا موز ادرے گی نا او موز ادروئی موز لا ادرے گی موز ادرے گی نا موز قائم کئی یعنی موز ادا کوئی موز کے اللہ تا متوجہ شئی صحیح طریقہ بانی موز کوئی اللہ نا واری او دے سرا سرا و بشر المومنین قرآن کے لوئے واڑو زنانا نارینا طول اللہ عبادت شروع کی شروع شو نو بشر المومنین زیر ورکا مومنانو دا چی ظالم نبوم خلاصو مست دا اس دا درنگ لنا سوال قبول شکنا اس پختون دے او تلی کے درگو نہیں وقت ما خود میں اشتو جو سوال قوم قوم کم بے سوال قبول شوی او بیا په کوم کلونه تیر شو سوال قبول شوی چې دشمن بدل تا واکوم خلاصو بم صدانه یو جواب غنی اغه مال به الله تعالی شرک پر باسه لیکو تاسو خبره نه ده بعضی مفسرین وایي سلویخ کاله بعد چې ده سوال قبولیت اغه اثر ښکاره شوی سلویخ کاله بعد اغه دې او اثر او یو تم ورکړه چی کامیابی با استاس ہوئی نجات با مستاس ہوئی اور دشمن مو چی دنو انجام چی ری غلط تبایی دو دا غر کے دو دا خاتمے دو رے یو تب او تسلیم لاو شو آگئی دا وقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام خوما جیبا دا جلال جلالی شان خاوندو وی اللہ چه سر دنیا نعمتون ری اغلی دی پر غن لور کردی الگ مست شوی خواه وی دی حتی او رسیدو چه خپل هم گمراه دی و خلق هم گمراه کئی دی حتی او رسید خواه تا بھائی کئی وقال موسیٰ اویل موسیٰ علیہ السلام ربنا ای رب زمونگا انکا تیت فرعونا لیکن آتا ورکڑی دی فرعون تا وملاہو متبرو داغتا زینتا نمائش دنیا پڑک پڑک چمک دمک واموالا لو مالنا فی الحیات دنیا وجند دنیا کی اللہ تاول عرصل اسپلس ورکڑی ربنا لیضلوا عن سبیلک اللہ تدی خبر نتیجہ دا شوا کہ گمراہ گئی خلق استاد لارینا استاد لاری دا خلق نبری استاد لارینا اللہ خپل گمراہ شو استاد لاری دا نرازی نو اللہ سوال لدکم ربنا تمس علی اموالیم اے رب زمونگا محو والے راولے یعنی محو کا مالون لدائی محو اللہ تبائی کا مالون والے اللہ تبائی کا وشدد علا قلوبیم اور سخت والے راولا پزلن لدائی اللہ ظلم سخت کا عطیاء کالا تو مصال اسلام دے پیدائش نمخ کے سلویخ کال ظلم کو معشومان وجل او بیا چې غره له سلويخ کال دی چې نو خپل ظلم او تشدد هغه جاری او ساده په مظلومه طبقه باندې فرعون او دا قوم انتهایی د ظلم او تشدد د دهشتګردۍ او تخریبګارۍ خپل کار وکړو عادي او خوځو او یا الله مالونه ولا خدم کا او یا الله یا اللہ تعالی زلون والا اللہ تعالی سخ کا فلا یومنو بس ایمان نرہڑی دائی حتى يروا العذاب الأليم تردیشونی عذاب درناک خلق پختانوی دا پلانے تر آغی نسمی گی در سوئی چی دے دا خلن اروانا شوی دوئی لا سخت گرم ندلی لا ذکر دا سلی اللہ چی دے سوستا دا عذاب یا اللہ تعالی آغا تب ندے سکلے تر آغی دے سمی گی نا اللہ سوالم قبول لے قال اے اللہ قد اجیبت دعوتکما اگورا مخ کے اگورا مخ کے اللہ وی وقال موسیٰ اوے موسیٰ علیہ السلام ربنا اے رب زمونگا اس ال دے وی موسیٰ علیہ السلام ہوئے دل دے وی قال اے اللہ تعالی قد اجیبت دعوتکما لیکن انا قبول اکریشوا دعا سات دعاڑو دس مطلب دے او موسیٰ علیہ السلام سوال کو ہارون علیہ السلام بھی آمین دعاڑ دعا کے شامل دی روزائے کہ یو انسان دا اللہ نے سوال کئی نور پہ آمین ہوئی دا ٹول دی دعا کے شامل دی دا تو ٹول دعا دا ہوئی امام لی گیا دے الحمد نے شروع کرے وللین مقتدیان ہوئی آمین دا ٹول شامل شو دا ٹول دے کے شامل شو اللہ وے قد اجیبت دعوتکما یقیننا قبول کرے شوا دعا ساس دے دعاڑو پست کیما نوٹنگ ادرے گئی بس پل کار سر کار لڑائی سمو ڈیوٹی دا آگا ڈیوٹی کا وئی پل کلار بانے کلک شئی او سامت انگوئی رمت انگوئی چھے کم دینو کم دینو دا گورے دینا پو سڑی کار دے کم دینو ما کو دمرا وہی دشپیرا پاسی دم اللہ نا میں اوختل بلا وظیفے میں اکڑے نفلونا میں اکڑ روجے میں ہونے والے او کم دینو اللہ وہی مکہ وکھانا نا پو سڑی کار بنے کے کہنا خا طریقے بہ نظر ہونے آر یو سز اللہ یو ٹیم مکار کرے ولا تتبعنی امروانے گئی دوارا سبیل الذین لا یعلمون طریقہ داغے کا سانو کیا گئی نپوئے گی تنا پو یا خلگو ولا تتبعنی امروانے گئی سبیل الذین لا یعلمون طریقہ داغے کسانو چاہے نہ پوئے گی نہ پوئے خلق لار بنا لکھا نہ پوئے بس تو پویا بس کے بسے یا اللہ اللہ دے رحم کی مطلب دار جستا د زندگی روح چ دے پاگ طرف کار دے چ کم طرف نہ تا تو قرآن اور دو سنت پر رنا کی ہدایت ملا دی نہ پویا خل کو پسی بانے سے پویا پسی بازی زان لو چرے نو قیادت دو پویا خل کو چرے نو حاصل ہے وہ آگ قیادت چاہ مخلص قیادت بھی اور اغا خپل ام دو قرآن او دو سنت پابن او دا اغا خپل جن ام دو قرآن و سنت نا قربان وی دانگا کہ دو قرآن و سنت نا خبر دے خپل دو قرآن و سنت تابع ندے اغا قیادت دتا نوائی اغا قیادت نوائی قیادت اغا چی اغا دو قرآن و سنت نا خبرم دے او خپل دو قرآن و سنت پی رویم کئی او داغ زندگی ٹولا دو قرآن و سنت پس روانا دا اغا کیا دد دتا ہوئی اغا دتا ہوئی صرف نم نرے چی ما پڑکے ہوا مولا سم ما تا مولانا وے لکی گی ما تا شیخ و عالم وے لکی گی نو ما پسی برازی نا ما بہو گورے جج با مکی چیزا ما انفرادی و اجتماعی جوان پخپلا دو قرآن و سنت تابع دیو کنا کہ چارے ما صرف پٹکے والے دے اور نم میں دمولا دے اور داوام دے علمیت کوم خپل زما جوند خواہشات و تابع دے زما عزت مند بیازد قیادت قابل نے اخو اللہ وہی گنا ویسے بتا لا ابراہیم رب آ کل اچھے امتحانوں کو ابراہیم علیہ السلام رب داغ بے کلمات پیوسوک منسرا پیوسوک خبر سرا پیوسوک کارن سرا فاتم مہن آگا پورا کڑ آگا آگا خبر آگا حکم نے پورا کڑ کال انی جاغلو کال الناس اماما اللہ وی خلق لدی امام و قائدو پیشوا کردوم اللہ ابراہیم علیہ السلام دے داسی ہوئی کال و من ذریتی ابراہیم علیہ السلام وی اللہ زما دا اولاد نہ ہوم اللہ وی